سورة الشعراء. سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تسلی نبی علیہ السلام اور ہر مبلغ کو سابقین کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے. سورت میں اللہ رب العزت دو مسائل کی وضاحت فرما رہے ہیں، نجات المؤمنین و ہلاک الجاحدین، کہ جس نے مسئلے کو مان لیا انہوں نے نجات پائی، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ہلاک ہوئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. سورت کے اندر اللہ رب العزت سات مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. پہلا مثال جو ہے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے بیان کیا، بنی اسرائیل نے مانا تو ان کو اللہ نے نجات دی، اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی دعوت سے انکار کیا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا واقعہ شروع ہے. گزشتہ اسباق میں ہم موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا فرعون کے سامنے آیا معجزات جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا، فرعون کا جو ہے وہ فتویٰ لگانا، جادوگروں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا، اور اختتام ہوئی اس بات پر کہ جادوگروں کو اللہ نے توفیق ایمان سے نوازا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. جب فرعون کا ظلم جو ہے انتہا کو پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو ساتھ لے جا کر جو ہے مصر سے نکل پڑو، اور ساتھ ہی جو ہے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اللہ نے خبردار بھی کیا کہ فرعونی جو ہے وہ آپ کے تعاقب میں جو ہے وہ نکل پڑیں گے، وہ لوگ جو ہے آپ کو گھیرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، وہ لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ سائی کریں گے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو یہ بات بتلائی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو، ان اسر بعبادی، کہ لے جاؤ میرے بندوں کو، لے جاؤ میرے بندوں کو رات میں، انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب جو ہے وہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو وحی بمانی حکم الہی کے، اور وحی کو بھی وحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حکم کر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ لے جاؤ رات کو میرے بندوں کو رات کی تاریکی میں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تمہارا تعقب کیا جائے گا. اسرا جو ہے عربی میں اس جو ہے سفر اور حرکت کو کہتے ہیں جو رات کی تاریکی میں ہو. جس طرح قرآن نے جو ہے معراج اور اسرا کا جو بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ تو وہاں پر حکم کیا ہوا؟ اسرا، رات کو لے جانا، رات کا سفر اسرا. تو یہاں پر بھی فرمایا ان اسر بعبادی، کہ لے جاؤ میرے بندوں کو رات کی تاریکی میں، انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، فرعونی جو ہے وہ تمہارے پیچھے لگیں گے، تمہیں گھیرنے کے لیے، تمہیں پکڑنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس بھیج دیے فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے. صبح جب بنی اسرائیل تو رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے، مصر سے نکلے. صبح جب فرعونی جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوئے تو جو کام جو ہے وہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے تو وہ کام جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ پڑے رہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو نہ تھے. راستوں کو صاف کرنا اسی طرح جو ہے کیا، جہاں پر جو یعنی بھیڑ بکریاں وغیرہ جو ہے وہ کڑی کی جاتی ہے اس جگہ کو صاف کرنا، اسی طرح جو ہے پانی کو جو ہے وہ یعنی کیا کرنا وہاں پر بھرنا، اسی طرح جو ہے وہ یعنی باتھ روم وغیرہ کی جو ہے وہاں کی صفائی کرنا، یہ سارے جو کمزور اور نیچے کام تھے یہ سب بنی اسرائیل کے ذمے تھے. تو سارے کام اسی طرح پڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ آج بنی اسرائیل صفائی کے لیے کیوں نہیں آئے، کہاں پہ کیوں نہیں آئے. جب تحقیق اس نے کی تو ان کو یہ بات جو ہے معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل ایک بھی گھر میں نہیں ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ نکل چکے ہیں. تو فرعون نے جو ہے اپنی فوج اور اسی طرح جو ان کے سپاہی تھے اور جو ان کی برادری تھی قوم، ان سب کو اکٹھا کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فارسل فرعون، پس بھیج دیا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے. جب سب آ کے جو ہے وہ جمع ہو گئے تو فرعون نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے ایک تقریر کر دی، اور تقریر کے اندر جو ہے فرعون نے کیا کہا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ان ہؤلاء یقیناً یہ لوگ لشرذمۃ قلیلون، ایک ٹولہ ہے حقیر سا، ایک ٹولہ ہے حقیر سا، ایک گروہ ہے حقیر سا. شرذمۃ عربی میں کہتے ہیں چھوٹے سے گروہ کو، جس کو آپ اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ ٹولہ کہتے ہیں، ہم پشتوں کے اندر اس کو ٹولگے کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے قلیلون جو ہے یہ شرذمۃ کی تاکید ہے، یعنی انتہائی چھوٹا جو ہے وہ کیا، ایک چھوٹی سی گروہ، ایک چھوٹا سا ٹولہ. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور ایک ٹولہ ہے، قلیلون حقیر سا. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً یہ لوگ لنا ہم کو، لغائظون غصہ دلانے والے ہیں. کیا دلانے والے؟ غصہ دلانے والے، ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ہماری قانون کو نہیں مانتے، ہماری حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح جو ہے ہماری بات کو نہیں مانتے، انہوں نے جو ہے ہمیں غصہ دلایا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے، ابار رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ اتنے زیادہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں جو ہے بار بار انہوں نے جو ہے اپنے باتوں سے اور اپنے کاموں سے جو ہے وہ غصہ جو ہے ہمیں دلایا ہے. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حاضرون، اور یقیناً ہم سب کے سب حاضرون ڈرانے والے ہیں ان کو، ہم سب کے سب حاضرون ڈرانے والے ہیں ان کو. آئیے کہ ہم سب جو ہے وہ نکل کر ان کو جو ہے وہ ڈرائے، ان کو جو ہے وہ کیا کریں، اپنا ماتحت بنائے، ان کو ختم کریں. یا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم سب کے سب حاضرون ڈرنے والے ہیں ان سے. دوسری معنی یہ، ڈرانے والے ہیں ان کو، یہاں ڈرنے والے ہیں ان سے، کیونکہ وہ کیا ہے، ٹیررسٹ ہے، وہ کیا ہے، دہشت گرد ہے. جس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، کہ وہ ہر مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، حالانکہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دہشت گرد جو ہے وہ کیا، ہر دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ہر دہشت گرد جو ہے وہ کیا ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان مسلمان ہے، مسلمان کا دہشت گردی سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے. مسلمان جو ہے، ہر مسلمان دہشت گرد نہیں، ہر کافر جو ہے وہ دہشت گرد ہے. ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے بلکہ ہر کافر جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اور قرآن نے یہ بات جو ہے بالکل صحیح طور پہ بتائی، والکافرون هم الظالمون، کافر سب کے سب جو ہے وہ ظالم ہے. کسی کی اچھائی وہاں پر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ فلاں جو ہے وہ اچھا ہوگا، فلاں جو ہے وہ اچھا ہوگا. قرآن نے یہ بات بتا دی، والکافرون هم الظالمون، کافر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ظالم ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرعونیوں نے کیا کہا، فرعون نے جو ہے یہ بات کر دی، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم جو ہے سب کے سب ڈرنے والے ہیں ان سے، یہاں ڈرانے والے ہیں ان کو. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ مَعْيُونَ، پس نکال دیا ہم نے ان کو، من جنات باغات سے، و عیون اور چشموں سے، و کنوز اور خزانوں سے، و مقام کریمہ اور عزت والی جگہ سے. کذالک، بات اسی طرح ہے کہ ہم نے ان کو نکالا تھا، ان کی شامت آئی تھی، ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تھا. کیا کر دیا تھا، ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے جو ہے ان کو نکالا، باغات سے نکالا، مصر کے اندر باغات تھے. اسی طرح جو ہے وہ کیا، بڑے بڑے یعنی بڑے بڑے جو ہے ان کی چشمے تھے، ان سے نکالا. اسی طرح خزانے تھے، وہ کنوز خزانے تھے، کیونکہ بڑے مالدار تھے یہ لوگ. اسی طرح وہ کیا، وہ مقام ان کریم، عزت والی جگہ سے ان کو نکالا، کیونکہ وہاں پر تو یہ حکمران تھے، وہاں پر تو یہ بادشاہ تھے، تو لہٰذا ان کو وہاں سے نکالا. کذالک، بات اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نکالنے والا ان کو میں تھا، ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور میراث میں دے دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو، میراث میں دی ہم نے ان چیزوں کو بنی اسرائیل کو. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو دریا پار کر کے جو ہے اس طرف چلے گئے، وہ صحرائے سینا میں تھے، صحرائے تھی یہاں، صحرائے سینا وہاں پر ان کے بڑے جو ہے وہ مر چکے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وفات پا گئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی. اسی طرح جو ہے ان کے بڑے جو ہے وہ سب کے سب وہاں پر جو ہے وہ مر گئے. تو بنی اسرائیل تو وہاں پر نہیں گئے، تو کس طرح اللہ رب العزت فرماتے وَأَوْرَثْنَاها بَنِي اسرائیل. تو میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب جو ہے وہ ذکر کیا تھا سورہ آراف کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب ذکر کیا تھا. کیا جواب تھا جی، بنی اسرائیل تو نہیں گئے تھے. اور قرآن فرماتے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے وَأَوْرَثْنَاها بَنِي اسرائیل، بعد میں جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ مصر کی طرف گئی تھی، دوسرا پیغمبر آیا اور ان کی جو ہے وہ کیا، ان کی اقتداء میں جو ہے کئی زمانہ گزرنے، کئی جو ہے وہ صدیہ گزرنے کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیغمبر آیا، ان کی اقتداء میں جو ہے بنی اسرائیل نے جو ہے وہ کافروں سے دوبارہ جو ہے وہ مصر کی طرف آئے. تو اللہ نے، کیونکہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کی اولاد بھی تو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کی اولاد بھی تو بنی اسرائیل نے، تو اللہ نے تو وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا تھا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فَأَتْبَعُوهُمْ، پس پکڑ لیا انہوں نے، پس پکڑ لیا انہوں نے بنی اسرائیل کو، یا پیچھے لگے، یا پیچھے لگے فرعونی بنی اسرائیل کے مشرقین سورج نکلنے کے وقت، مشرقین سورج نکلنے کے وقت. اللہ رب العزت فرماتے کیونکہ صبح انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی بنی اسرائیلی ہے ہی نہیں، تو سب کو جو ہے وہ کیا، جب فوج کو جو ہے وہ جمع کر دیا تو فوراً جو ہے فرعون ان کے پیچھے نکل پڑا. تو وہ کیا تھا، اشراق کا وقت تھا، مشرقین سورج جو ہے وہ چمکا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلم ما ترى الجمعان، فلم ما ترى الجمعان، پس جب دیکھ لیا دو گروہوں نے ایک دوسرے کو، ترا باب تفاعل ہے یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا، بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو دیکھا اور فرعونیوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیا. تو قال اصحاب موسیٰ، کہا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، یقیناً ہم کیا ہوئے، پکڑے گئے. قال، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کلا، کبھی نہیں، انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، ان قریب مجھے جو ہے راستہ بتلا دے گا، ان قریب مجھے جو ہے کیا کر دے گا، راستہ بتلا دے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے جو ہے وہ خدشے کا اظہار کر دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے جو ہے وہ فرعونی پہنچ گئے اور سامنے جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جو ہے وہ کیا، دریا بحر خلزم ہے جو سمندر جیسا ہے. تو ایک طرف بھی ہلاکت، دوسری طرف جو ہے وہ بھی ہلاکت، ہم تو دریا درمیان میں جو ہے وہ پھنس گئے، تو لہذا اب نکلیں گے، یہاں نکلیں گے ہم یہاں سے جو ہے کس طرح، ہم تو جو ہے وہ پکڑے گئے، انا لمدرکون، ابھی کیا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، کہا موسیٰ، کلا، کبھی نہیں، انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، ان قریب مجھے جو ہے وہ راستہ بتلا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور میں ہیں، کافر جو ہے وہ غار کے سر پہ پہنچ گئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آئیں گے، اگر اپنے پاؤں کی طرف بھی انہوں نے غور سے دیکھ لیا تو ہم بھی جو ہے ان کو نظر آ جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فما ظن کبھی اسنین اللہ ثالثہما، تم ان دونوں پہ کیا گمان کرتے ہو جن کا تیسرا جو ہے وہ خدا ہے، تم ان دو پہ جو ہے وہ کیا گمان کرتے ہو جس کا تیسرا جو ہے وہ خدا ہے. اور قرآن نے خود ہی فرمایا، اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دوسرا تھا دو میں سے، جب تھے دونوں جو ہے غار میں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس نے جو ہے وہ خدشے کا اظہار کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، نہ گھبراؤ، خفا نہ ہو تم، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ساتھیوں نے خدشے کا اظہار کر دیا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا ان نمانا، یقیناً ہمارے ساتھ ربنا، ہمارا پروردگار ہے، بلکہ کیا کہا، ان نمایا ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. جبکہ وہاں پر کیا تھا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ. تو وہاں پر جو ہے میں نے جواب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جواب وہاں پر کیا تھا، لا تحزن، لا تخف نہیں کہا تھا، بلکہ کیا، لا تحزن، خوف ہوتا ہے، خوف کے معنی کیا ہے، آدمی کو اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے اور اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں جو ہے مر نہ جاؤں، اس کو عربی کے اندر خوف کہتے ہیں. اور حزن جو ہے اس غم کو کہتے ہیں جو اپنی ذات پہ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے پہ ہوتا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ پریشان نہیں تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کو ہتیلی میں نکل کر، ہتیلی میں رکھ کر جو ہے نبی علیہ السلام کی مائیت اختیار کر دی تھی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا غم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر جو ہے وہ لاحق دی کہ کہیں کافر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کر دے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا, لا تحزن. کیا کہا؟ لا تحزن, آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کو جو فکر لاحق تھی اپنی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام, تو جواب میں اللہ نے کیا کہا, نبی علیہ السلام کی زبانی, ان اللہ معنا, یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. جبکہ یہاں پر جو بنی اسرائیل کی بات ہے, انا لمدرکون, یہاں یقیناً ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قالک اللہ, کبھی نہیں, انما یا ربی, یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام والسلام کی فکر نہیں تھی بلکہ بنی اسرائیل کو اپنی فکر لاحق تھی کہ ہم بچ جائیں, موسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو جائے, ہمیں موسیٰ کی کیا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر مانا اور یہاں پر مہیا ہے کہ اللہ مجھے نجات دے گا اور میرے ذریعے سے آپ کو بھی نجات ملے گی. کیا ملے گی؟ مجھے جو ہے وہ نجات دے گا اللہ رب العزت اور میرے ذریعے سے تم بھی نجات پاؤ گے. تو یہاں پر اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, انما یا ربی, کہ یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کو اپنی فکر پڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام و السلام کی فکر کرنے والے نہیں تھے. اسی وجہ سے ایک موقع پہ جب جہاد کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام و السلام نے کہا کہ چل پڑو میرے ساتھ, تو انہوں نے جو ہے وہ بانے شانے بنا دیے, ان فیھا قوماً جبارین, اس میں تو ایک بڑے جو ہے وہ زبردست اور اسی طرح جو ہے بہادر و طاقتور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا, ہم اس میں داخل ہونے والے نہیں ہے جب تک وہ نکل پڑے اس سے. فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکل پڑے اس علاقے سے جو ہم داخل ہو جائیں گے. تو آخر میں جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا کہا, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تم چلو, تمہارا رب چلے, دونوں لڑے, ہم تو یہاں پر آپ کا تماشا کر کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ بنی اسرائیل کو اپنی فکر دی, بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی فکر نہیں دی. اسی وجہ سے تو نبی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا, تم جاؤ, تم لڑو, ہمیں تم پہ کیا ہے, ہم تو یہاں پر جو ہے اپنے خیر میں, اپنے سر میں جو ہے وہ خیر منا رہے. ایک موقع پر جب بدر کی لڑائی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, ایک طرف قافلہ, دوسری طرف جو ہے وہ لشکر آ رہی ہے, مقابلہ کرنا ہے, کس سے مقابلہ کرنا ہے. تو جو جنگ یعنی مہاجر صحابی تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے تو جوشیلا خطاب جو ہے وہ کیا کہ ہم تو کافروں سے جو ہے وہ لڑیں گے, یعنی کیا لشکر والوں سے لڑیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی طرف دیکھا کیونکہ تعداد جو ہے وہ انصار کی زیادہ تھی, اور مسئلہ تو بنے گا تو انصار کے لیے بنے گا, مہاجرین نے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ کیا تھی, مکے والوں کی جو ہے وہ دشمنی مول لینی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی طرف اپنے چہرے کو جو ہے وہ پھیر دیا. تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہوئے, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت ہم بنی اسرائیل جیسے تو نہیں ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, کہ تم چلو, تمہارا پروردگار چلے, ہم تو تماشا کرنے والے ہیں. حضرت ہم آپ سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کریں گے, اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جو ہے وہ قربان کرنے والے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وقت چہرے سے جو ہے ایک خوشی جو ہے, خوشی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کھل اٹھا, اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ ایسی خوشی جو ہے زندگی بھر میں نے نہیں دیکھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, پس حکم دی ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ مارو اپنی لاٹھی سے الحجر, البحر, دریا کو. فاوحینا الی موسیٰ, پس حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان اضرب, کہ مارو, بعصاک البحر, اپنی لاٹھی سے جو ہے کیا البحر, دریا کو مارو, کیونکہ دریا کے قریب آئے. تو جب دریا کے قریب آئے پیچھے جو ہے وہ فرعون, سامنے جو ہے وہ ٹاٹے مارتا جو ہے وہ سمندر, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ ہم تو جو ہے وہ یعنی کیا ہو گئے, پھنس گئے. تو اللہ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لاٹھی سے جو ہے وہ دریا کو مارو، اندرب عصاک البحر، اپنی لاٹھی سے جو ہے وہ دریا کو جو ہے مارو، فن فلقا، فاق داخل ہے معذوب پر، فدربہا، پس اس نے مارا جو ہے وہ کس کو، لاٹھی سے دریا کو جو ہے وہ مارا، فن فلقا، پس جدا ہوا دریا، فکانا پس ہوا کل فرق، ہر جدا شدہ حصہ، کتو دل عظیم، ایک بڑی پہاڑی کی مانند، ایک بڑے پہاڑ کی مانند، یعنی ہر حصہ جو ہے وہ کیا ہوا، ایک پہاڑ کی مانند جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ قائم ہوا. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ فن فلقا، پس پھٹ گئی دریا، پس پھٹ گیا دریا، دریا جو ہے وہ کیا ہوا، پھٹ گیا. فکانا، پس ہوا کل فرق، ہر جدا شدہ حصہ، کا تو دل عظیم، ایک بڑی پہاڑی کی مانند، سات راستے جو ہے ان کے اندر بنے. کیا بنے؟ سات راستے جو ہے وہ ان کے اندر بنے، اور راستے بھی جو ہے وہ کیا، یبسا، آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر پڑھا تھا، خشک راستے جس میں کیچڑ نہ ہو، اور درمیان میں جو پانی تھا وہ بھی جو ہے وہ کڑا ہوا. ایک طرف جو ہے وہ پہاڑ، پانی کا پہاڑ، دوسری طرف جو ہے وہ پانی کا پہاڑ، درمیان میں جو ہے وہ راستہ، اسی سے بنی اسرائیل آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے فن فلقا، پس پٹ گیا دریا، پس ہوا ہر جدا شدہ حصہ، کا تو دل عظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند. وازلفنا ثم الاخرین، اور نزدیک کر دیے ہم نے، ثم اس مقام کو، الاخرین بعد میں آنے والے یا پیچھے آنے والے، پیچھے آنے والے کون تھے؟ فرعون. بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں جو ہے وہ صحیح سالم جو ہے وہاں سے نکل پڑے، وہاں سے جو ہے وہ کیا ہوئے، نکل پڑے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فن فلقا، فکان کل فرق کا تو دل عظیم، اس کے اندر جو ہے وہ راستے بنے. کتنے راستے بنے؟ بارہ راستے، میں نے سات کہا کہ کیا، بارہ راستے بنے. تو اللہ رب العزت فرماتے وازلفنا ثم الاخرین، ہم نے قریب کر دیے اسی مقام کو، کیا، الاخرین بعد میں آنے. فرعونیوں نے جب دیکھا کہ راستے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آگے نکل پڑے، چلو تیار راستے ہیں، اسی پہ جو ہے تم بھی ان کا تعاقب جاری رکھو. تو وہ جیسے جو ہے وہ دریا کے قریب آیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا وترک البحر رہوا، کہ دریا کو جو ہے اپنی پوزیشن پہ سر، یعنی چھوڑ دو دریا جو ہے وہ، کیا، اپنی پوزیشن پہ چھوڑ دو. جب وہ سب کے سب جو ہے وہ قریب آئے، ثم ازلفنا الاخرین، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وازلفنا ثم الاخرین، قریب کر دیا ہم نے اس مقام کو، الاخرین بعد میں آنے والے، وہ سب کے سب جو ہے وہ دریا میں آئے. تو جب دریا میں آئے، اللہ نے اپنی حکم سے دریا کو جو ہے وہ کیا کر دیا، اس کا بہاؤ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ہمراہ اور اپنے خاندان کے ہمراہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہوئے، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے وانجینا موسیٰ ومن معہ جمیعا، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ جمیعا، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین، سب کے سب کو. نجات دینے والا کون؟ ایک اللہ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں. ثم اغرقنا الاخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے الاخرین، پیچھے آنے والے، الاخرین بعد میں آنے والے، پیچھے آنے والے، ان کو اللہ نے غرق کر دیا، فرعونیوں کو. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں لآیۃ، ضرور بضرور نشانی ہے عبرت کی، اس میں ضرور بضرور نشانی ہے کس چیز کی؟ عبرت کی، کہ اگر تم بھی اللہ کی مخالفت کرو گے تو تمہارا انجام بھی جو ہے وہ یعنی فرعونیوں جیسا ہوگا، اور اگر تم مان لو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بنی اسرائیل جیسا ہوگا، تمہیں اللہ جو ہے وہ نجات دے گا. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے مؤمنین، ایمان لانے والے، نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے مؤمنین، ایمان لانے والے. اکثریت لوگ تو ایمان نہیں لاتے. تو بات جو ہے وہ دوسری تیسری آیت تک پہنچ گئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تم اسی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو, تم اسی وجہ سے جو ہے وہ افسوس کرتے ہو کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. تو اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں, وما کان اکثرہم مؤمنین, اور نہیں ہے اکثریت لوگوں میں سے ایمان لانے والے. اکثریت لوگ تو کبھی ایمان لانے والے نہیں, اکثریت لوگ وہ تو کبھی ایمان نہیں لانے والے. قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا قلت اقلیت کی جو ہے وہ کیا فرما رہے, ان کی جو ہے مدہ فرما رہے, ان کی صفت فرمائے, جو توڑے ہیں وہ اچھے ہوں گے, اور جو اکثریت ہے ان کی تو اللہ رب العزت مذمت فرماتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, قرآن میں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثریت بے عقل, اکثریت جو ہے بے علم, اکثریت جو ہے وہ بےمان, اکثریت جو ہے وہ کفر کرنے والے. قرآن میں تو اللہ رب العزت اکثریت کی مذمت فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور یقیناً تمہارا پروردگار لہو العزیز الرحیم ضرور بضرور غالب ہے تمہارے دشمنوں پر. اس طرح غالب ہوگا تمہارے دشمنوں پر جس طرح جو ہے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں یعنی فرعونیوں پہ اللہ غالب ہوئے, اور الرحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر. اس طرح جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداروں کی کیا کر دی, ان کی اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو نجات دی, تو اسی طرح آپ کے ساتھیوں پہ بھی اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا اور ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نجات دے گا. تو العزیز غالب ہے تمہارے دشمنوں پر جس طرح اللہ غالب ہوا فرعونیوں کی ہلاکت پر, اسی طرح الرحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے تابعداروں پر جس طرح اللہ نے رحم فرمائی کن پر, موسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں پر. تو پہلا واقعہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي چبوزا زما بندگان پشپکی انکم متبعون یقیناً ساسو تعقب اکلیشی فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نھولے گو فرعون پھر پخاریوں کی حاشرین راجمکون کی انہا اولائی لشر زمتن قلیلون یقیناً دا کسان لشر زمتن خامخا یو ٹول گے دے قلیلون لگوندے گے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ أَوْ يَقِينًا دِيخَا مَخَا مُنْلَرَا لَغَائِزُونَ غُسَرَا وَسْتُنْگِرِ وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاضِرُونَ أَوْ يَقِينًا مُنْ لَجَمِعٌ خَا مَخَا طُولَ حَاضِرُونَ يَرَوْنَ كِيُو أَغْيِلَرَا يَا يَرِيدُونَ كِيُو دَدْوِينَا فَأَخْرَجْنَا أُنْدَرَا وَاسُ الْمُنْدِيلَرَا مِنْ جَنَّاتٍ دَبَاغُنُنَا وَعُيُونٍ أَوْ دَچِنُونَا وَكُنُوزٍ أَوْ دَخَزَانٍ وَكُنُوزٍ أَوْ دَخَزَانُونَا وَمَقَامٍ كَرِيمًا أَوْ دَزِ عِزَّتْ مَنَّا خبروں داریں گدا او میراث کی ورکل مندا زینا دا سزنا بنی اسرائیل تا نو لگے دل دی بسے فرعونیاں مشنقینا پوغدن ورخت ہوگے فلما نبصر کلا چول دلو دوان ڈلی او بلرا اوہلے ملگرو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا مخا مخا را گیر کلے شو قال اویلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی چرنا یقیناً ما سرا رب زمارے زردے چما تبلا رسم کی نوکم گلومگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا چوخا پخپلی امسا سر دریاب لرا فن فلقا نوکو موسیٰ علیہ السلام دریاب لرا پخپلی امسا سرا جدا شوا فن فلقان بیلشو دریاب فکانا نشوا ہر یو جدا شوی عیسا کل فرقن ہر یو جدا شوی عیسا کتاو دل عظیما پشاندڑی رکے لوئے و ازلفنا او نزدیک للمنگا سما دغ مقام دا الاخری نرستنی و انجینا موسیٰ او نجات ورکلمنگا خلاص کلمنگ موسیٰ علیہ السلام آغسو چد دسرو اجمائینا ٹولا سما اغرقنا الاخرینا بیا غرق للمنگا الاخرینا رستنی ان نفی ذالک لآ آیا یقیناً بدے کے خامخان نخدا دا عبرتا وما کان اکثرهم مؤمنین ندی زیاد دخل کنا مؤمنین ایمان رولن کی وان ربک لہو العزیز الرحیم او یقیناً ربستا خامخا غالب دے ساپ دشمنانو بانے الرحیم رحم کون کے دے ساپ تابدارو باندے.